te jugu no gama mi dum mana na ma ke koro la ni ni so na ma la ni ni ba huye na ma jugu ye ne kwa be na ni be be ni mesu Bafate Thank you.